لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اہل کفر کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. گزشتہ آیات میں مسلمانوں کی حالت بیان کی گئی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں, کوئی چیز انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے اور وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا, اور ان کا مقام جنت ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اس آیت کریمہ میں کافروں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے گوشے گوشے میں تجارتی سفروں میں جاتے ہیں تاکہ خوب دولت اکٹھا کریں. اللہ نے کہا کہ اس سے آپ کو اور مسلمانوں کو دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے, یہ تو عارضی فائدہ ہے جو ثواب آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اور آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آیت 198 میں بیان کیا گیا کہ ان کے برعکس متقیوں کو اللہ تعالی جنت میں جگہ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. صحیحین کی روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے دیکھا, ان کے پہلو پر چٹائی کا نشان دیکھ کر رونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کسرا اور قیصر تو عیش کی زندگی گزاریں اور اللہ کے رسول کا یہ حال ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہ کرو گے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے. کافر اس دن جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے.